نو زه پیژندل هغه شیخ ناسو استنجاتا نو بسم الله الرحمن الرحیم نو طالب ورته وی چې بابا بسم الله خدای خو زیاده نه خطا شوی نو دغه سې د هر یو سیز د پاره خپل زیوی نو په خپل زی کې استعمال شي نو فائدہ ده مصداق وی ور لخپل یو زی کې بیان دی دو شریعت او تلار شي پاره کې په دعاګانو په سخاتونو باندې مسله کې نو خلق بول چې داس لري اوس دلته غشېشته دی نو دی اړم دی یوزه کې روافض دي او تزیل ته فضایل بیانې نو خلق ورته ویلې ونه دې موږ سره راوستې نو مصداق ته ګوره دا چې بیا دا الله د کتاب نصوص چلوه د دې مصداقات په هر زمانه کې جدای مصادیق دي ځکه زمانه بدلیږي نو مصداق به بدلیږي نو ان شاء الله چې دا قواعد یادې نو بیا قران ترجمه کې مشکلات نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم حکیم الله را لګل او د فاره د عمل او د عقیده دای مطلب نو چیرې مړ او شی او سر تورتا سوره یاسین وایم هغه په خپل ځای باندې خو نزول د قران کوم مقصد د فاره دا مقصد نه خلاف فائدہ هم نه ور کوي او نه انسان پر مقاصد کی کامیابی دے شی نو دا وجہ دا چه دا قرآن حکیم کلیات بدلی گیم الفاظ و معنی دا قرآن دا نه بدلی گی او دا دی بدلول بیدینی دا کلیات دا معنی اینی پا هر دور کی مصادیق دا قرآن بدلی گیم په اعتبار د بدلیدو د زمانی او د عرف سنم نو داسی چې هغه زمانه د قرآن او سنت سره موافق او فیټ کولم دا نه چې قرآن کې ته تحریف او تبدیلی وکړي او د زمانی سره فیټ کړي د هر یو مشکلات او حل په قرآن کې موجود دي د دې وجه نه ځینې خلک وایي خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں پخپلہ خو بدلی گی نہ خو قرآن بدلی زان بدل کا دا قرآن سر برابر کا گیرہ بونڈائی کے گیرہ خرے نو دا نا چیتا دا قرآن نصوصو کی تحریفو کی او زان لجواز گوری نہ زان برابر کا مانا غلطی شویدہ ز خلافی ماں نخپل عمل قرآن و سنت سروتلن دا وجدن ابن مبارک رحمه الله آغا وی دا مبتدین دا دلیل مطالبه مکوان بلکه دا آغا عمل پا قرآن و پا سنت بانی پیش که چه برابر دیو کنن نو دا دی وجنن قرآن حکیم کامل کتاب دیم مکمل کتاب دیم چا دا لاس کې اغیست دی الله هغه هم کامل او مکمل ګرځولې دا غي مراتب اوچت کړی دي نو د فهم د قران د پاره کامل مطالعینا او د جستجو کوشش نه بعد علماي کرامو په هر یو زمانه کې س قواعد او ضوابط جمع کړی دی او بیان کړی دی چې پاغه سره فهم د قران اسانیږي او دا هر زمانه کې شوی دی خدا غا زمانی موافق قواعد هغه پیش کړی دی مخکې علماو خخه کتابونه لیکلی دي لکه د ابن عماد حنبلی اللباب تقریبا شپږ زره باندې کیږي اوس محقق علوم د قران په کې را جمع کړی دي بهترین کتاب دی اللباب د ابن عماد حنبلی دارنګ لداغی نمخ کې ورستون لکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مقدمه د تفسیر دارن لخپل کتابونو کې قواعد ذکر کړی دي، ابن القیم رحمه الله نو ابن قیم هم دا ذکر کړی دي، التبیان دارن لا زرکشی هم کتاب لیکل دی په علوم د قران کې، البرهان خ کتاب دی، مناهل الارفان عالم لیکل دی، دارنگ لزمن شیوخو پدی کی قواعد ذکر کری جمع کری دی، هر زمانه کی خلق دا کوشش کرده دی. شاہ ولی اللہ رحمه اللہ لسم و یو لسم صدی کی اغم اصل کتاب پارسی کی ہون او بیا عربی تے دا کرده دی، او اکثر مدارسو کی پنساب کی وی. الفوز الكبیر فی علم التفسیر رسالہ دا یقیناً دسرو سر لکلو قابل دا، خواب چا دا پارا چاوکی بصیرت وی زیرکتیا وی او پو عالمی ناغا پا اجمالی قواعد و بانی دیر خب ہوئی گی، چی ناغا پو آئی ناغا لجسون تفصیل نیوشی بے ناغا تخون نور گی. اصل که دا قواعد خو مفسرین و مختلف و کتابونو کی ذکر کری دی، خدا غین رابستل دا گران کارو بیا پا دا سی ترتیب سران چه فهم دا قرآن سری تا پی نصیب کی گی، نو علماء خپل خدمت کرده دی، اللہ دی پی رحمتون اولی گی. دا کاری زکر کرده دی چه دا هر یو فند او بیا د هر فن کتاب د کولو د پاره سه قواعد او ثوابت وي، نحوي عالم وي نو هغه د نحوي کتاب چې وي نو اول نه سه قواعد ذکر کړي، زما درس به دا طریقه وي، صرفي وي اصولي وي منطقي وي هر یو علم کې چې وي ناول نه د پوه سړي خلاصه یې پیش کړي، دعوه پیش کړي، امتیازات د کتاب پیش کی، اسی نحوه کی خودیر کتابو نه لیکلی دی، خدا کتاب د دیبل نه پس سره جدا دی. نو د زیرک سړی دا کاری، نو د هر کتاب د پاره قواعد او ضوابط دی، نو د قرآن د پاره هم قواعد او ضوابط دی. دا لا کتاب د فهم د پاره او دا قواعد او ضوابط زمنگا کابیر تعبیرات بدلی خو تقریبا پدری عنوانات سر تقسیم ای. اصل مسئله دادم دا کتاب دا فهم دا پارا هر یو فن کی او دا قرآن زکا چه پدی که مسائل مکرر رازی، کل اجمالی کل تفصیلی، کل عنوان یوی کل بلی، دیتا تفنن وی. دا اللہ دا کتاب خصوصیت تے، بندہ کتابونو کیم دا مزا کئی، نو تبا سوچ کے اور اس تو انشاءاللہ بنگ ذکر کروں چی آیا زما دا مسئلہ مخ کی حل شوی دا او کنا دا، مخ کی ذکر شوی دا نو اس جو سا ذکر کئی نو دیکھ کی صفحہ زیادی وچی دا بیا راوڑا، دا بنوی چه دا خبر همه که کرده و بیای اوگلا. زکا امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری تا جسده اوگوری عالم پدی پویگی، یو حدیث ده او مکرر ٹکڑی ٹکڑی ترجمه الباب دا پارام اگر آوڑی باب دی صلات تذکیره دا، نفاقی اگر حدیث راوڑی بنی الاسلام علی خمس، یا سند آغا بھی یا سند بدلی، لا الہ انو ایمان کی راوڑی ماغ حدیث، زکاة حج کی روجہ کی راوڑی، دا سی نور احادیث والا داغی دا مطلب ندے چدا تکراری ولی ہوگو، خواہی کی جدا جدا نکتائی او منگ درس کی ویلی امو مخکیم اغد فارابیم چې کله یو تاریخ جوړو نو خلک پګړه شو، چې دویم تاریخ پیو خې جوړو نو ټولو د شو هغه ته نه لاړو. نو دې ته تفنن وای، یو شروع کا یو طرز باندې بیان، یره ستړی شي اوس طرز ولا بدل کا. دا طریقه ده د قرآن، هر کتاب کې خوان کې خدا الله کتاب عنوانات ډیر خسته دي. نو درې عنوانو باندې دا قواعد تقسیمیږي، او زمونږه کابیر دا ذکر دي، الله دې پر رحمتونه ولیږي. مخکې موږ سه اجمالاً ذکر کړی وو، خدا فهم د قواعدو د پاره سه اجمالاً اوس بیا ذکر کوم، او قرآن کې زی په زیبا بیا موږ نور آداب هم ذکر کوم، ځکه آداب ډیر دي د قرآن. یو عنوان دی د دې قواعدو او ثوابتونه، آداب القرآن. دویم عنوان هغه اصول د زده کړې د قرآن دپاره. دریم قواعد ممده د فهم د قرآن دپاره. دا درې عنوانات دي. عنوان اول ادب ویستا ښکلې طریقې ده، دا الله کتاب خیستا نو په خیسته طریقه باندې یاد کا، او دا آداب واجب فرض و سنت نه وي، خو لیکن کسره د آداب نه حاصل شي نو فهم د قرآن ډیر اسانی کې ښکلی هم وي. په هر یو ملک آداب بدل بدل وي، لکه دا یو ادب دی پخوانوم دا طریقه وه، اوس هم قبایلو کې دا طریقه ده، غرونو خلقو کې دا طریقه ده. پلار او زوی کټ کې ناسته دا څه جرم نه دی، خو که پلار دې کټ کې ناست دی نو زوی له پکار دی چې ښکته کینی، په دې باندې سړی خخ کاری. نو دې آدابو سره قرآن فهم ډیر ښایسته طریقې باندې سړی ته حاصلیږي، او سړی د علم نه محرومه کیږي هم نه. او که بغیر د ادب نه حاصل کینو علم بیا حاصل شي خداغي فهم او تدبر بنی، ورنه د علم نه به پاک محرومه پات شي، خیر به خور نشي دینه. نو کټ کې ناستا د پلار او د زوی دا جرم نه دی، خو که زوی ښکته کینی نو دی ته وای ادب. دارنګلا پخوانو کې دا مشهور وه، غرونو کې اوس هم شته دی، زوی بچو د کیدلو یا کشر نوکټ به الټه کو نسکور به کو، او مشران به پکټ باندې اوچتو. نو دا څه لازم او فرض نه دی، خو په دې باندې سړی خخ کاری. یا کټ خپوتا مشر او ته سر طرف ته کینی نو جواز دی، لیکن دا کار ښه نه دی، عرف کې مستحسن نه دی، اگر که شران جایز وي. دارنګ لپخوانو کشرانو چیلم نسوار سیګرټ یا سلوبا بل کارن دا به د مشرانو مخکې نه کولو، ټوکې مسخرې به نه کولې. مشر به چې راغې حجرې له بیټکله نو کشران به چوپ شو یا به بارته ووتل. نو دې زمانه کې خبره پاک اثر ده. ولکه پنجاب کې دا تمیز نشته دی، وایي دا څه ګناه خو نه ده. دارن له بعضې علاقو کې وایي یاره دا څه ګناه خو نه ده. نو زمن شیخ به کله کله ویل چې ګناه نه ده چې په سر یې کېنوه، کنه په اوږه یې ګرځوه، ګناه نه ده چې زوی بغې کې کېنوه مجلس کې، بد تهذیبي خو ده کنه. دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه، پوزه سونل یا خراج کې غرزول توکل دا څه جرم نه و مجلس کې، لیکن د مجلس نه بهبار شو نو هلته به وتوکړ، ځکه دا بې ادبي ده، بده طریقه ده. نو د هر سیز د پاره خپل آداب وي. نمائلس کی توکا ما توکانی مغرزوا سڑے پی بدمو رخکاری خلق دا پی نفرت راجی نو کده دی عذابونا خلاف قرآن ولستیشی نو خلق بتن نفرت کی او کده عذاب و معافقی نو خلق برترانی زدیکی گی کم چی دندار او انابت والدی نو دا اللہ کتاب بیادی او کل طریقه دا قرآن دا زدکلی اغا دادا چه دا استاز ادبو کی دا کتاب ادبو کی دا جماعت ادبو کی دا مدرسه ادبو کی او کبی ادبی دی اکڑا نو دا علم نبا محروم شیم لکه پخوانی بعضی حضرات چټیان جماعت کې بغړېدل دارنګ لدرس درز به شروع کړو یا د دې زمانه بعضی شاګردان هغه فخر پدې غنی چې زه لوی ملایم او استاد باندې رد وکا لکه د سرحد ځینی مولیان دې دې کې شیخ کتاب کې دا کړی دی دې دې کې دا نقصان دی دې جماعت کې دا بدعت دی او دونه بدعت دی او فلان دی او فلان نو شاگر زان دو استاز نو شتول تنقید پا استاز بانی کول دا بی ادبی دا نو چی بی ادب شویم نو دنیا کیم دا خیر نمحروم شویم و آخرت خیر بم در تنصیب نشیم نو دا کتاب ادب کول چی سنگ دا کتاب درجه ای نو دا قرآن ادب کول پټولو کتابونو کې اوچت کتاب دی نو دا الله کتاب دی نو په ادب سره به دا الله کتاب رالی په دې ملک مصیبت دا دی چې خلقو قرآن ته ځان عاجزه کړی او محتاج کړی نه دی نو ځکه په فهم د قرآن باندې پوهیږي نه بیا مهم په دې ادابو کې یو دی اخلاص که علم که نو خاص دا اللہ رضا دا پاره کن اخلاص او پا دی علم حاصل اولو کی با دا بل چاس غرزو نوی او کده وی چه علم با دی دا پاره کن چه مناظره با پی کن علم دی دا پاره کن چه مدرس شم علم دې د پاره کوم چې قاضی شم علم دې د پاره کوم چې بادشاہ او وزیر شم علم دې د پاره کوم چې خلک راته شیخ وای مفتی راته وای شیخ الاسلام راته وای لوی لوی القاب راته ملو شي نو دا اخلاص نه دی کوم مقصد د پاره چې د کوشش کړه دنیا کې ورته ملو شوی دی آخرت کې با دغه نه یی او قرآن هم داسې وی ذالک مبلغهم من العلم دا علم د دې هم دغه انتها وا مصابیح السنه کې دارن لنور کتابونه هم ذکر کین یوازې مصابیح نه خو موږ به طور اختصار داسې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کین امام مسلم هم د دې تخریج کړی کتاب الامارت کې یو سړی دریا او د خلقو ته د ځان ښودلې دپاره وژني دی مستحق دی د اور نبی علیهم الصلاة والسلام حدیث دی مصابیح یو سل اتش پیتمه اولنی جلد اتش پیتم صفحه 168 یعنی آتش پیدا درے کسان ذکر کری دی یو داغینا آغا سڑے دے تعلم العلم و علمہو و قرآ القرآن نو دنیا دا پا رہی قرآن یاد کرے و علم یاد کرے و دارنگ لاغا شہید و مجاہد و آغا سخی لکد دی زمانی خیراتونه ودونه خیراتی سیزونه ورکول چې خلک راته وي یاره ډیر غټ سړی دی او ډیر ښه سړی دی سانګانې حلال کړه نو دغه دنیا کې دا غټ سړی نوم ورته میلاو شو. مجاهد جهاد کوي دې دپاره چې بس مل بچ شي، خپله خاوره بچ شي، زمنګ لوی مقام شي، نو دنیا کې ورته میلاو شو. جرنیل ورته میلاو شوی دی، جرنیل صاحب ورته ویلی شوی دی، میجر او برګیډیر ورته ویلی شوی دی. لاړه دنیا غلقابو، دنیا کې ډیګري و ختمه شو، د مرګ نه وروسته ورته هیڅ هم میلاو نه شو. کدې دپاره دا کار کړی نو هغه ورته دنیا کې میلاو شو. اخلاص نه و، د الله رضا نه وه. او کدې دپاره چې زه به مناظرې کوم، لوی مناظر به یم، لوی مناظر به یم، مناظره کوي، نو الله وایي من طلب العلم لیجاری به العلماء مصابیح السنه یوصل در اویایم. الله، نو دنیا کی ورته مسئله میلاو شوه. حدیث ترمذی هم نقل کړی دی باب العلم کی، چې دې مناظری وکي په دې علم سره، علما سره، او لیماری به السفها، یا شک کی وغورځئ نافوا خلق. مقرر صاحب دې راغې تقریرونه شروع کړم، په یو قدم ترار شپوري رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو ګوره کرامت نه مني، مړی ژوندې کړی و، نو شک کې واچولو عوامو. یره هغه حق پرست سړي ویلي و چې الله نه علاوه مخلوق هیڅ نه شي کولی. پیغمبر تلی د معراج ته، جبریل ورسره و، او بزرګ هم دغسې منډې کړې. یا دارنګله سقات شته دی او خیرات شته دی او پلانې دی او ډنګرې دی او دا مروجه طریقه باندې شته دی، څلوېختي هم شته دی پلان. عوام شک کې وغورځول. یا داسې کوي او یصرف به وجوه الناس الیه ادخله الله النار، ادخله الله النار. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي یا د خلقو مخونه ځان ته راړئ. یره ډېر لوی مقرر راغلی ونو، شعله بیان ونو، مطلب دا دی پټکې نه پوهېدو خو ډمو بس سرو دی غږولو. شعله بیان راغلی و او دی مرته خوشحالیږي لکه د دې زمانې مقررین. که تا ورته ګاډې نه یې کړې، اول نه دی ورسره د ټیکس پیسې نه یې اخلاصې کړي چې دونه به راکې، خرچه ډېره کېږي، او په لوی لوی اشتهاراتو کې دي نومونه ورته نه یې لیکلي، تقریر نه کوي. او که تقریر ته وختلو نو هغه رتب او یابس بیانوي چې سړی ورته حیران شي. دا مصیبت دی ځکه چې اخلاص پکې نشته. علم کوم دې دپاره چې الله ما ناراضي شي، مخلوقات خفه وي او که خوشحاله وي. د دې وجې نه د الله رضا او که ځکه ته مجاهدی. حدیث کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم وایي، ابو هريره صاحب روایت کوي، خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقه فی الدین. خیستا اخلاق او پوه د دین دا منافق کې نه جمع کیږي. یا به اخلاق خی، یا بس پوه ای خو خر بی، بالکل دوکه باز سړی وی. امام ترمذی رحمه الله باب العلم کې دا حدیث ذکر کړي، یا د سمت نه مراد سیرت، چې وی منافق نو پاکی بس ظاهری سیرت دا غره پیغمبر طریقې سره موافق نه، نو علم دیو کې دی د پاره چې مان الله رضا شي. ولی علم فرض دی په د باندې. من طلب العلم کان کفاره لما مضا، علم یاد کو نو دا کفاره د ما قبل گناهونو دپاره. امام دارمی رحم الله یو سل یو کم سل ویختم صفا اول جز کی ذکر کئی، امام ترمذی هم ذکر کئی، او مصابیح السنه هم ذکر کئی. حدیث پسند کلام دی، قطع نظر د کلام نه، شواهد او متابع نور موجود دی، سنا سا قابل دی استدلال لیں. نو علم بدد سی لکہ حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ابو سعید الخدوری رضی اللہ عنہ وی لن یش بی المؤمن من خیرن چر یوم نمڑی گی قیامت پوری یو مومن دی یو خیر نہ چی دی واوری تر دی چوی انتہا دی جنت یعنی آخر پوری بدد دا کاری چی اللہ ماتا جنت نصیب کی. علماء ذکر کئی بادشاہ دا وقت مدرسہ جوڑا کڑی وا طالبانو دا پارا پکی سہولتو کمرہ کے دروازے بھی ہر طرف تا خوراکون امو نوکرانم ورتا ولاڑو چی پیزارم ورتا سم پروتی اغلوی عالم دا ہندوستان علامہ عبدالحی دا عبدالحلیم رحمہم اللہ زیو دا غا متعلق علماء ذکر کئی کمرہ کے سلور طرفونو تا دا کتاب یو سیٹی اخیو فلاری اخیارو ذہینو زکیو چی کدا بچی میں دی کتاب تا ضرورت رازی چی وقت زائن چی دی بل طرف تزیو رو باسی نو کدل تنیز دینو دا سیٹ براوالی بخاری یو جلدل تا پرو دیوال تا دیوال تا دیو دل تا ہر کتاب سلور سیٹا نو آغا معاشو مالکم چی دیر کم عمر کی آغا دون کتابون لکلی دی چی مورخین وی چی دا چا عمر کم 40 سالونا یو عبدالحادی و دا ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد یو دا چی دیر کتابون لکلی دی عمر نمو سایا کرے دا نتیجہ دا اخلاص اموا نو دے با کوشش کئی ناغا بادشاہ یو رز راغے چی سہولتو نخو یونسٹی دا غٹا دا بادشاہی یونسٹی دا لکہ دے زمانہ کی فیصل یونسٹی دا مدینہ یونسٹی دا دا قاہری اودان دا مصر یونسٹی دا بادشاہ راغے چی را سونا گٹا مکڑی دا تپوس کئی دا یونا علم بانی دی سا مطلب دے زکا سادہ کپڑو کی راغ لے دے طالب سرے خون سوک پی جنی نا کچا ورطا سور کڑی غم جی بلو دراغی نو کبد نوی ورطا نو خود سر نوی الا من شاء اللہ بادشاہی خلق دیں ویستا پا دی علم سغر از دی ویر اپلار میں لوی وزیر دیں نوچی وزارت میں لوشی فلان فلان فلان قاضی شما منصب دا پلار ٹینکم دامی غرز دی دامی بادشاہ ارادہ اکڑا چی ٹول ریاکار پکی جمع شوی دی مدرسہ ورانو ما اسم مدارس دی تاکہ صرف بہائی و منطق کتاب دا پار احتمام شتا دی دورہ خو اللہ زمانگ دا مرگر یو خصوصیت گرزا ہولے دی خو حدیثو دا پار بالکل کدہ حدیثو تا پوست نو کی نمودیر دھاری و مدرسی و املا میں لس زیمات دا حدیث تا اسباب نشتا دی بگی نمودرس و مرشی و محتمیم و مرشی خود حدیثو لستل و تنصیب نشی نو متن وی خو پشر آبانی نپوئی گی پٹکی دا ظلم ندے قرآن و سنت لازم و ملزوم ہو دا نور علوم خو کدا قرآن خزمت دا پاری غوڑی رکھ دا کنی دا خو تاوان دے بالکل تبایی دی سنگ بگی نشت دے. نو بادشاہ ارادہ اکڑم چھ مدرسہ ارانو یو امام غزالی رحمہ اللہ داغی پا بارکی ذکر کئی چاگن ایتا پوسو کو وی آغا ہوئے لہا چی دا اللہ رضا میں دیر سی ہوئے لکھوینا نا اللہ رضا میں بادشاہ وی چی دا یو غزالی پا دی مدرسہ کی تیار شدہ ما دا پارا پورا دی دقا وجہ دا اخلاص دیر اچت شیوں زمنگا کابیر کل چی مولانا اشرف علی رحمہ اللہ فارغ دلو دارلوم دیو بند کی نخپل استاز تی ویلیوں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ چی زما غندکی نالائقہ تا سند ورنکی نن سبا پا سندونو جنگ دے اکثر پا سندونو بانی بیا خفائی من تا سند رانکی ولی زر نالائقہ اما دون قابل نیم نو زما پوجا و مدرسہ بدنامش ناغی ور تا جواب کیو چی دا خطر مشران مخ کی دا زوی حیثیت دا فلار مخ کی دون نی تلار شا تا تا بخفل زان خکارشی نو آغا مولانا اشرف علی رحمہ اللہ حکیم الامت په نوم باندې مشهور شو. نو ما ویلا چې یو به اخلاصي آدابو کې مهم سي صفائی د باطن، یعنی اخلاص، او د اخلاص مبارکی احادیث راغلی دی ډیر. یو داغینا مسابیح یو سل سلو روی آئی مکی اوگد حدیث تی نظر اللہ